چې کله په ملک نافذ شي نو په ملک امن را دي دشمنای دارنګ ډاکه قتل او قتال قتل غرض د ختم شي او خلق د الله دین خدمت ته تیار شي کاغه بدني خدمت ته او کاغه مالی خدمت ته او کدا نافذ نشي ملک به شر نه فساد نه ډک شي یو بل خلق وجني ځوانان به څوک مریض څوک به جیلونو ته څوک به مخروران کیږي مال به پچ کچرو او په عدالتونو کې لګي په وکیلانو باندې خدي تو د احکام خلق نافذ کی په ځان باندې حکومت نافذ کی په ملک امن راتلی شي صورت په درې حصو کې تقسیم دی اول حصہ وہ پانچ ساتونو آیت نمبر 57 پورې په دې کې شپاړس احکام بیان شو بینر رعیت چې عوام به په خپل منځ کې په خپله باندې جاری کوي یو حکم و حفظ اموال یتاما دویم حکم و حفظ انفس یتاما دریم حکم و اعتال مور لنساء نخلا سروم حکم و سروم حفظ اموال سفها پنځم حکم و حقدار د حقوق ورکوي شپږم حکم و تقسیم اموال بالفرائض مقدر من الله اوم حکم و تطهیر انفس لرد الفواحش اتم حکم و میراث کے مال ملاوی کی گورے خدی و نخلی په زور باندې او نه حکم د تخپل مشران بی ادبی مو کوي دایمن کوه تر نکامه کوي لسم حکم بیان د محرمات چې هغه مشر پربند یا سوار قسم بیان شو او یو لسم حکم د حرام مالونه منی کول او دو لسم حکم نه عدوان یعنی د بل مال ته وچل نه جوړي بل مرتبه ته وچل نه جوړي او دو دیارتم حکم ایف آی عهد او وعده دې پوره کړې استاد سره کړې شاګرد سره کړې خدای سره دې کړې وا ملګر سره دې کړې دا پورا کا حق ادا کا او سورتم حکم امیر بیت الرجل د کور مشر با سړی او پینلتم حکم اصل بین الاشاعر د خد خان مینس کې خلاف راغله نو د خاون د خاندان او الله فکار چې د خد خاندان نه وسړي او د سړو د سړي خاندان نه وسړي حکم مقرر کی فیصله کونکه ایو فیصله وکینو که خبر وږي خبا خا کنور وږي د طلاق ورکی په خطر کې باندې دشمنی وته جوړ نه شي او شپارتم کوم حکم توحید دای د دې خلاصه وسا چې دا ټول حکومت پینځل سره د دې فربانی چې په ملک کې امن راشي او توحید مطلب په آرام باندې خلق بیانول شي او توحید خدمت کول شي تر په اولی سره کې درې واړه فرقو ته مومنان ته منافقان ته مولیان ته زواجر کول مومنان ته زواجر کول په درېو آیتونو کې آیت نمبر لسم کې سوارتم کې درشم کې او هر یو دجر کې لپدو د درېو آیتونو مشترک نارن اشاره دې کته موسک دغه کته عالم کته حجی کته مزګدار کته اندې تور کړې کار ته تور کړې د کار کړه بڑی دیوالی کپټ کې دیواله او که دې سور د احکام دې پورا نه کړه دې تیم مال دې وخړه د خدای مہر دوار کړی تیم جینې سره زیاته وک دا رنګ دې یو کوپان مال برباد ک یی سیر فکر کړه قران تقسیم نکړي بیا ساته ګوره سره دې علم اثر دې مولاتو با سره دې اجونو جهنم ته ولاړ شي دا درې درې وړاندو دا ډیر سخت تنبیه دی پکې دې زجر کوي زور نه تنبیه ته وي او پشپګو ته نو کې منافقان ته د مؤمنانو په ډبل باندې زواجر او په دوه ساعتونو کې مولیانو ته د منافقانو په ډبل باندې بیا دوی مې صد آیت نمبر 58 اته 57 آیت نمبر یو سل سلور پنځه درش پورې ده په دې کې اته احکام دي بین الرعی و رعیت بعد بادشاہانو رعی ویل کی بادشاہ تا حاکم تا رعیت ویل عوامو تا بعد بادشاہانو تا دی بعد عوامو تا ډومبه حکم حاکمان تا دی چې تاسو خلکو حقوق ورکوي دوی موږ عوام ته یار کړل چې بادشاہ ستاسو حقوق ادا کوي په تاسو ملازم دي فرد چې تاسو هغه حق ادا کوي دغه تابعداري وکوي درې موږ مو حکم القتال دواړو ته عوام ته بادشاہ ته بادشاہ به جهاد کوي عوام به کوي سرور موږ مو اختیار تر قتل جهاد به کوئی ګورسو ادنه چې مسلمانان ته کوم کوي هغه په خطا کمر سره بیا حکومت تفصیل شو آیت نمبر 92 93 کې د قتل اختام بیان شو قتل خطا قتل عمد او قتل شی بوله باندې بیا وری خدا قتل خطا هغه په خطا باندې سړی انسان مړ شي مسلمان مړ شي دا خطا بیا دوه قسمه ده یو خطا راځي کله په اراده کې او کله خطا راځي په پیل کې په عمل کې اراده کې دا سړی اولی شی وای دا ګن دشمن دی یا ګن دا سو مرغه ده صدقه ده سو زناور ده او په کینه هغه سړی ویلی دا خطا تکرار اراده کی د دې اراده خود د دغه شی وشتل د دشمن وشتل یاد نه اور اراده خطا شو سړی وشت ابل خطا را دي کله کله په فیل کې سړی دی مرغای اګولای خطا شي په سړی ولګی ته دغه بیا خپل کوونه بیان شو کنه عقد به ما دی ته وي چې دار اسلام وی یو شرط پکې دار دویم چې اسباب د قتل وی لکه ټوپک تو توره تماچا چاړه وغیرہ چاکو نیزا او دویم اراده د قتل وی یعنی دار اسلام وی اسباب د قتل وی اراده قتل وی نو دا بیا دی کې دغه نشته کنه دا بیا پوه دا ټول خراب دغه دی ظلم دی او درم دی شب العمد چې شوبه پکې پیدا شو اراده خو سړیو عمدو اراده وا خو اسباب د قتل نو لکه په لرګي باندې وای په ګټه ویشته هغه مړ شو نو شب العمد پدې کې بیا قصاص نشته پدې کې بیا دیت میت پدې یا په جیل باندې و دغه شي واشه بیا کنه پنځم حکم اصلاح النیت په 94 نمبر آیات کې چې یاد له دې او از نه غنیمت خیال وکې یاد د الله رضا لکه غره نه تاسو کوي اسلام د سپیش کې ته مړ کړ مال د فاره نه دا باندې او شپږم حکم حکم الهجرت او حکم صلات هجرت وبکه غره نه مزل نه قضا شي ان که صلات خوف او دیار حالتون به که صلات خوف په طریقه باندې لیکه او اتم حکم اتباع قران جهاد خود خو ملک پاتخه کو او نه چې بل قان د انګریزانو کا 73 قانون پکړه ده نه کې بلکې د اسلام د قران قانون برابر ده نه کې پکې دا تو کوم بیان کوم او دې ده نه هم کوم بیان نه دا نه هم کوم دا اتر موږ په دوه مېسه کې بیان وکړ نه کوم موږ ته حکم نه دی کنه دا نه هم اصل کې دا تنویر غړومبای سی په حکم نه باندې ال تک دا نه نو د حقوق بیان شون څه بعد په کې شوبې پات شي دغه بارک ته پوس شو دي الله یو ستپتونه خفه نساء ته پوس کوي ستانه په بار د خدو کې فاتا یا فتوا کله کولی ته وي ځوان ته فتا ده کوئی فتی چې دې کله کی ا فتوی دم فتو ده سړې چې حکم ته ملاوي نه په هغه مسله باندې کله شو ما ته فتوا شته خانه نو ته پوس کوي ستان استفتا من طلب دو فتوی طلب دو حکم یا استفتونه کا ته پوس کوي ستانه په بار د حقوق د خدو کې چې جیمو خو په ونه شو څه پکې یعنی پورا دغه څه دي نه لای قول الله یفتیکم فینا و الله حکم در کوي تاسو ته په بار دای کې د حسن معاشرت ی خجوان و سرتیر کا چې کوم دا اوس ځکه رسول واخدنا او تا نغس و ادم مضبوطه مخې سرتیر شو ها عذاب کړی تاسو مضبوطه وعده کړه وعده ته تا چې کله قبول کړه و دې کې تعویر د بدی سره خجوان تیروم دا دې حقوق ادا کوم او ظلم و سره ولیکې اگر پورا کا کنا وما حکم در کی تاسو کې دا پر مخ کې اتبته او حکم در کی تاسو ته هغه چې لوسی په تاسو باندې په قران کې پیه تا باندې سا په بار دې تیمانه جن کو کې کوم چې دې صورت کې په دوه مکو حفظ اموال او حفظ انفس یتامه یتیم جنایدا اته ته نکاح کول غواړي یا د خیس د وجه یا د مال د وجه خو خیال کو کتر حقوق ادا کول شي خفه خ کنه نشي ادا کول اگر خود اشتین چې پلار نشته طاقت یې غریب او کمزور نو بیا تر نکاح مکه و خیر ده نو داغي دغه کوي داغي باندې روان ورته ورته غبونه اتا شوک لري ان تم کې اون نش بنیکا باندې واخلې نو وای لري بنیکا باندې حق ادا کوي والمستضعفين او کوم ورکړی تا ته په په بار د کمزور کې من الولدان دي تیمانانو چې ان تقوم درې د فرد دي تیمان په انصاف باندې مال مخرب او اتو یتام اموالم وما تبعوا من خير آ چوکی تاسن نے کی یقین اللہ دے پروانے پویا و نمراتن خافت او کہ تیرے وخدا پوش خوب مانا د پوئے در سر بندہ پوش یا راشی کنا دا پوش چ خاون بل تر تروان دے یا بلا خدا کئی یا سچر گڑ وڈ گردی نا وقت کور تر آدی نو اغسر دے اسلاو کی سولہ دیو کی یعنی دے دا ایک مقی پا آیت نمبر 34 کے دا ناشری خدر سامول چلے خلو چی فعیدو ہننا او دار وجرو ہننا فی المزاج ودربو ہننا لیکن دے دا خاون خوولا نیشی انو التلاک ورکولا شی دا اغسر سامول چل خیخا او کچر یو خدا پوشوا دا خاون نا نشون دا بات خلقائنا چی سا کیس پکشتے او ارادن یا دا مخارونا مخاری چی بلا خدا کرواری یا تا دیل طلاق ورکی نشتے گناہ پا دی دوارو باندے چی سولاو کی بنید پا منس پر کی سولا دا دی خیر رو تا اجزا مالا کم مار را کرد هنیم پا کی وارا پاسا سولاو اترو کا یا دی خپل حق ورد را کی دا خیر دے بلا خداو کا ان زه وته وای چې او وکړه خدا ته بعد خبره خو نه اکثر جنگ جوړ دی نه بعد جی د کوي خواندې وای زما ضرورت دی سړی خرول یو شان نه کنه خدیم یو شان نه بعد خدی چې هغه تکړه یې ابا سړی مغه تکړه یې نه په یو خدا باندې گزار نه شي کول په یو پدو نو دوه درې کوي د عربو خد په کله باندې خیری هغه خپل خواندان په خپل ودونو کې عدل تک خواند واده او انو نمړی دی څنګه ملګرو دی قاری صاحب دادی خپل دی هغه راته کیسه کوله و هغه خپل مې ماما یې کېږي وی چې واده خبر مې وکړه د شپې وي راپاسې ما وی کړچ کړچ کېږي نه ما چې څه چې مې وکړه خدا نه غټته ما چېر دیږي ما څه کې وی ځان به ماچ دا خو دی ما ته نوې ظالم بچه وی هغې نه بعد ما بیا د واده نوم نه اخیستی وشه نو دلته خو بیا وژني نو خیر دی که پوه شئ چې خان مې داسې لارو کوڅو کې ګرځي ګډ وډو نو لا واده په خپله وکړه څه بده خبره خو نه ښه خبره که ځکه چې یوازې ته نو ټول کار به ته کوې چې دویمه خد راشي نو نیم به شي ښکاره چې درېیمه شي بیا به درې درې شي کار به دې سپک شي یو کس ویوي یوه ښځه سړي خاوند ښځې ته وي یې ښځې ما اورېدلي چې یوه ښځه چې کوم دی یو دا ځکه یو بل په کمره کې چې بل شي او دوه دویمه ښه داسې لکه دوه بلبونه چې شي او درېیمه دا لکه درې بلبونه او څلورمه ښه داسې داسې لکه څلور غوته ته ستا جنریټر کمزور ته یو بلب نشي بلولی نو څلور به څنګه بلې پوه شي نو که طاقت وي بلبونه بلولی شي دوه دو کې درې دو کې او که طاقت یې نه نو دا نه شرمی نه هسې بیسا ښځې له به کار دي فلاج نہ علی ایمان نشتے گناہ پہ دوارو بانے چی سولہ پہ مینس پر کے سولہ و سولخ خیر دکا بدون بل یو شانی ٹول گرے دا خدو ما باید خد طاقتوری پالوانانی اب باید سڑیم دا تی طاقتوری نو که طاقتی بین دو دیو که دریدیو سا دو خود زنا دی نکی نو خدای خیر زنا دی کئی خدوی ما خدای نکی و سولخ خیر و سولخ غورا دا دا کوروانو اللہ چی کور پہ وان کے بل خدا او کې په جنگ جوړ بیا بر بیا تعال طلاق درکې سل دا کې ورکه جات ولا کنا او لکه دا ته حضرت در رضی الله عنها په دې باندې موږ مثال نشته حضرت در رضی الله عنها نبی اسلام بیبی دا د خدیجه بیبی په ته جوخ تکړه چا وفات شو نو بیا نبی اسلام هغه له طلاق ورکول غوښته هغه وته چې حضرت مال طلاق مراکو د خپل حق نه وړم خیر دی زم ما چې کوم وخت ټیم راکې هغه عائشه لور کا نبی اسلام ویخه ٹھیک دا نو کدا تھی کہ چھے او خدا دا اگر کئی خدا او کوا خدا خیر دا ما ٹیم والا ورکا خو کور مرا سبا دی بچی بچی بے در پر در چھے تمام در پر در چھے تمام بڑھائے بیا نو یا اللہ رو کسو کی کر دیں نو دا خواہن دا سور دلان خوی کم از کمی ار سودا وی چھے رسول اللہ مات مال طلاق مرا کوا دا قیامت پر روز بانے کا زپدی خوش آرے مچے چستا دا بی بیانو پا سب کے پاس ہوا نبی اسلامی ٹھیک دا کنا وحدت الانفس الشح او حاضر شوی نفسون ته بخل یا د بخل طبیعت د نفس طبیعت خو بخل دی بخل دی نفس کې دن نه پروت دی ستاړو خو نه غواړي چې خپل عیسی ورکړم یا خپل ابرهه ورکړم خو نه خیر دی ډېر فائدې پاره لږ نقصان وکه ښه دی وان تحسنوا اکتا نیکی کوئی سڑو چی خیر سے تو آنخ لے صلو اترو کے وطر تکو ادان ساتھ دو ظلمنا یقنا اللہ دے پابان تاسی کے خبردار ولان تستاتی وان تعدیب بین نیسا آتاس تو آنشی لرے ان تعدیب بین نیسا چی انصاب باکرشی شی پمین دخدو کی اگر کتاڑی ریس کئی داغوائی دا دہریانا انصاب نشی کولے دیدا کہ انصاب دڑ دے خا دڑ انصاب دے مکھ ہوئے دے وہ مکھ کے ویل ہوں پاد نمبر دو کے وائن خب تو اللہ تک سو فی الیتام پن کو ماتا من النساء مسلح و سنرا سو ربا وائن خب تو اللہ تاجو فواہد نام ملکت وغا سر یو کافی دا یو اللہ کافی دے چی انصاب نشو کولے چې انصاب کول سلور خو بیا خیری که کول شي خو انصاب بکې انصاب د دړه انصاب کې ته مجبورې لکه د نبی اسلام په باره کې د نبی اسلام بیبیانې نو ټول سره انصاف وي د لاسو انصاف پورا ټول یو شان خوراک یو شان جامې ورکوله یو شان وخت به ورته تیرو لیکن د محبت دړه محبت د نبی اسلام عائشې سره ډېر نبی اسلام بد کوي اللهم هذا قسمتي اللہ مادا قسمتی یا اللہ دا خو زما تقسیم دے دا زما تقسیم ماؤکا نو فلا تلومنی فی ما املکو ولا تلوم وفی ما تملکو خدا پاک ما پاک ما ملامت کے چستا اختیار کے یہ پڑھ دلاز تقسیم خو ماؤکا پہ انصاب بانے خو پڑھ پا تقسیم کے رڑا بانا اختیار نہیں کنا یو خدا بے اغبتا بیدار ایڈی رہ دیا تھا یو خدا بھائی اخباری رضیا تھا عالم ابل بہ کمک رہی جاہل بھائی تو خام امین خدا خدا یو شان تھے یا میں بے شان اور کے وقت بے ہوتا خو مین خبا یو سر رضیا تھی کہنا داغت عالم دا تاب دار ڈی رضیا پھر بچوں کی مداح تھی بھی بچوں کی مداح تھی وہ بچوں کے فرق بنے کہ یو بچی سر تھا مینا زیادہ تھا دکالک سر دینا زیادہ تھا جینا سر کا مزہ ٹھیک شوا وہ جینا بہ کم ہے دا کہنا اس پہ کہنا پالک بانے کار تو کہ لس جینے کہ یو الکی نو دان جی یو الک لار تو اور کوئی جینے دا شان پر دڑو مینا وا ترا خیر الک سر تاڑی دا جینا کو دا پاس شو دی خبر نہ لیکن دل لاس مینا کی بہ فرق بن کے خانہ فلا تمیر کل المل نو تا تو ما وڑی دی مانا بیا گور خام ولا انت ستیو تا تو ان شل ان تا دلو بین جن صاحب کڑی سے دڑو انصاف خان پمین دخل کو کہ اگر کتڑی تا ډیر ریس کوي ډیر کوشش کوي اړه باندې سړی اختیار خو نشته خو پالا تمیر کلل میں نو تا تو ماوی په دلاتو په انصاف کې کلل میں پورا وړي دل چې یوې لک غوښه ورکه بل له چا ډوړه نو ورکه یوې لک خپل کپڑے بل له چرته ګنده کپڑے را یوې لک دې ورځ په تر نه بل له چرته کې په میاش کې نو نور دی خاله نو فتدر وقل معلقه نو پریتا دی ویلا پشان د اویزانی زوندا چا چې داتې کړی یو خد سرا د قیامت پر حدیث کرا دی یو تر بشد د کو پروان لکه د گاډی دغه ماشي سپندل ادا بیا کو غروانی دا چې موږ بیا کو غروانی کو وین تو سلو کتا صلح او کای اذان ساتي د زیاتی نه یقین الله دې بخون کې مهربان کیا وہ خدا دی بدشی پس خبر بانے تو لو سرو کا کنا خیر دے غلطی آ گئی کہ دے اتا کہ خپل غلطی ختم کئی او تو لو کئی لکہ قیامت روان دے مر روان دے بیا بس کے فان اللہ کان غفور غفور رحیم اقنا ندی اللہ بخون کے مر اللہ بخنا کین تم بخنا کہ کنا یو خدن زیاتے چھو ما پیو تو کہ اللہ بر رحم کی و یتفرقا او کہ چر دے جدا شو پرو غسلا جدا شو یون اللہ کل من ساعتی مالدار وکی اللہ ہر یو دخپل پر اختیانا او دی اللہ واسن حکیم فراہ حکمت والا فراہ رو سکن کے حکیم ذات یو کس را گئے عمر رضی اللہ عنہ وی جیدے تک بیرد کے مقام دے وعدے دے کر دیں وی آو وی دا پری ابل اوکا عرب گدا شنیشتے یو قدر دا پری ابل اوکا کنا اب ابلو کی دل تغام دے پاکستان کے ذکا الله وی دی آیت داغ استنباط بیا بل بل داغ نغوا ته حضرت زما مرز کو وعده کړه وینا وی وعده وکا هغه قیاس کړه په صورت نور په حکم باندې رښت برا شي ده صورت نور کرا دی وی تفرقا اکو جدا جدا خدا خوانا گزارا نه کیدا یغن الله کل من ساعت بفروا بکی الله هر او د خپل پراحتیانا آدی اللہ فراخا حکمت والا فراخ را سنکے ایک حکیم ذات وللہ ما فی سماوات و فی الارض دعوت توحید دا مطلی دی دا پارج توحید پر دنیا کی خورشی وللہ خاد دا اللہ دی آسی اسمانو کی آج پر مکی دی ولقد وثینا لذین او تل کتابا فتا اکتر من حکم کرو علی کتاب تا من قبل کم اخیستانا او تا تا مکم کم چانی تقو اللہ اللہ نورگو اخکام وانی عملو کئی دیدی تورا دخکان بانی عملو که بیانی که مولیان صاحبانو وان تک پرو اقتاس انکار کنی بیانو یا عمل پی نکوی فان اللہ ما فی سماواتی ما فی الارض پس یقین خاص دا اللہ دی آج بر دی اچک کتری دا اللہ بچے که نقصان نشرت لی تب ازان نقصان که کپدی اخکام عمل نکے وکان اللہ غنی حمید او دی اللہ بی پرواز تالی شو داد وللہ ما فی سماواتی ما فی الارض بیا دا توحید چې ګوره اصل شی دا پرې نه دی ګوره ولله ما فی سماواتی ما فی الارض خاص دا الله دی هغه چې بر دی او چې کته دی ګوره بل دا ته گنج بخش چاته نه وای او کفا بالله وکیلا او کافی دا خاص الله دی ما وار اس تخویب چې عمل نه کې ملاسب بیان نه علاوه تعارف کی تان ودا ودا واهلی امیان کې خلق پیدا کې بل الله دین خدمت کې داسې او شو دلته مولیان دا اللہ کی دا نو بیانو پر مدرسو کی چالو نو اللہ عوام راوستا قرآن تا نو دا تی لگی آجی چی مولیان چل خطا چوستو کئی دو ورزیم نا غشان تے این اشا کچر خوخشی دا اللہ یو دھب کم رک بکی تاسو او خالکو کتا پا صورت نور عمال نکے بیانے نا اللہ بای رک کی ویاتی بی آخر عرب والی نور او یهودو ای عمال نکو اللہ صاحب راوستا امیان په دې دمپاره زمانہ کې شیخ بوی د غایت د سورت فاتر د آیت نمبر 32 راندې چې سوم ورځ نل کتاب د غایت راندې پوه شئ چې لما هر کله پاره زمانہ کې چې تکذیب کړی د الله د کتاب علما او مولیانو نو الله پاک بیا سوم ورځ بیا ورکړی د الله کتاب اکتان چون کری اللہ دا خبر بندگان اللہ چون کی تاس اللہ چون کری قرآن لوسا ہاں وہ اکتاس فمن ہم ظالم نفسی بعد دان لکمیو کی زین کی یا ازدہ کی چاہتے ہو نخی اباد مقتص در میں نہ پاسی او کس دوتے ہو خیخ پلا کی نٹک کی اباد سابقون بے خیرات شد منتا پتہ لگ دا سا دا گرن دا گرن گٹی دی کانی دی او دیکھی ہیرے کے بھی دی لال کم دے قیمتی لال دیکھ منتا پتہ لگ منگ لگیا یو منگ جو حریان ہو منگ پی خواری کرو تراش خراش ورکو انشاءاللہ بس پتا بیا سو کال بعد لگی چی دی که کمی چتی ہی ری وی اکمی دویم نمبر وی کمی تش کانی وی پتا باو لگی بیا دا تی منگ دیرو لیل منگ دونگو چان دیرو تم آقا باکتر بی کارو خطا بنده تا پتا نیشتا منگ دیو جان بیان کوا پری معاشر که خخ خلق دیر دیات تی خالکان خجینا که خخ خلق دیر دیات تی نا با رو تات ورا گونڈیگی انشاءاللہ او کارو مخت بیایی کینا پتا نلگی خدمت قدرت والا زجر دنیا پرست قرآن بیان کا نا کہ پیسے پہ کنی سے دیکھے پمت رسو کی پیسے بھی اگلے زور رکھے من کا سوابت دنیا آتی ہوئی کہ رادہ کئی داجر دنیا دنیا پرشو فائند اللہ ثواب دنیا والا آخرا نو اللہ تا اجر دا دنیا والا آخرا دے نو دا آخرت دا پارکار کا دنیا والا در کی مڑا وکان اللہ سمیان بصیرا او دے اللہ ریدن کے ریدن کے ذات دوی میں اسا پورا شوا پدے کے اتاخ کامو بے رائی و رائی دا ہم کم دا تنویر پا رنبائی اسی پا مضامین باندے او دا دے دان دوی میں اسا پدے کے تقسیم دا خلقو کئیم لکه روبای سکه چه غدریخ قسم خالکی ایل زواجو رکر مومنان لا منافقان لا مولیان لا نو دی صورت که دا آغای تقسیم کئی چوئی پی جانا شیخ الاسلام وای همیشه د پاره انسان چې غلطی را دي دوکه خوري نو د جهالت د وجنه وای فی جنا تبوای ګنده مسلمان دی وغه منافقی تبوای ګنده سره عالم دی پکې نه وغه يهودي وي نو تبې دوکه شي او غرق بدی کی وای فی جنا دا دو آیاتونه په دې کې مؤمنان ته زجر دی وی می تا کې دریو کیو دریو آیاتونو کې دوه جوړ آیات نمبر 10 کې 14 کې 30 کې لسم کې سوار رسم کې دیرشم کې دلته کې دا زجر یو سل پنځه دیرش یو سل شپږ دیرش دا پنځه زواجر مؤمنان ته یو الذین آمنوا و ایمان والو کونو قوامین شی کلک ادریدون کی بالقیس پر توحید باندھے لوی انصاف توحید ہے لوی ظلم شرک دے ان شرک لظلم عظیم اگر قوامین سی غرم والا غیر آورا کہ پر توحید دا تک لک شا چی غر او خود و تو نو خوادے کٹول دنیا دے خلافی کرنے کہ پلار دے خلافی یہ دیکھنا تو پلار بیار بننے کے بادشاہ دے خلافی یہ دیکھنا مولا دے خلاف دے یہ دیکھنا پیر دے خلاف دے مر خطر دے دیکھنا دا تک لک ادھر دا تک لک چی لکا غر چی اولاڑی بس قوامین شیخ لکو دیدن کی بالقیسے پر توحید باندے شہداء اللہ بیان کم کی خواد پار را اللہ پیسو لنا نم لنا چی ما تے خلش قرآن ہوئے ما تے شیخ الحدیث ہوئے دما دے ما تردے پیسے ہو گٹھا ما ولو علا رائد پار دے اضرار اگر کا نقصانی دیدے کلکو دیدے بیان دے توحید پزان مستاد باندے کتب گے مر شید خبرانا کته په جیل ته اړ دي خبره کته ورته ستا باباګانو غره کنه ابراهيم عليه السلام سرسس شي او پریږه مثلا نوح عليه السلام تر 900 سال د باباګان دي کنه تر 900 سال موسی عليه السلام سلويخ کړ فرعون تر مقابله بیا سلويخ کړ خپل قوم سره چوکې پوکې کړې عيسى عليه السلام صورت په تقریبا کو نبی عليه السلام ته وګوره هغه دې ځان نه کړی دې کې به ګټه ته نه ګور ځان لګټه دې کې و تاوان راځي کم سر چی گٹا کئی غم کی آیت کے تیر شو اگر لڑ غرق دے آیت نمبر 134 کے دی کے گٹا نشتے پدی کے تاوان دے پدی کے وزان تاوان کے پدی کے وزان قربان ہے پدی کے بچی قربان ہے پدی کے عزت قربان ہے علاوہ کہے گے دی آیت تک گوری گا شہداء کونو قوامین بے خیست شیطاتو کلک ادرن کی توحید باندے لوی انصاف توحید دے شاید اللہ انہو لا الہ الا اللہ ملائکہ طول علم قائم مملقیست پر دا سیار کی دا بیان اولاد پہ انصاف باندے سورت آل عمران آیت نمبر 48 کی تاتو لستی ہوں لوی انصاف توحید دے لوی شرک وَإِذْ قَالُ لُقْمَانَ لِابْنِهِ وَيُوَعِظُهُ یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ سورت لقمان کی آیت نمبر 13 14 دے کلک ادھر گئی چی گٹا دکھا اولاد غر پشان سوک دو نکھو دی اخو شہداء اللہ بیان کہ ان کی خواد دپار دا اللہ ریا لنا نم لنا پیسو لنا ولو حلان پرگم اگر کی دا بیان ساس بدا کستاز بیان کتار پر نقصان رسی دکھنا اول والدین یا نقصان پر مور پلار بانے مور پلار نقصان رسی ادھر رسی کن نور پلار میں خفا دیشی کنا اولا قربین انقصانی پا خپلوان خپا کی خپا دیشی کنا این یکن غنین کچھرو ہے تو چھے پی بیان کے رب پکے غنین مالدار چھرو دے مالدار دے ویزت بشی یا مال بس راکینا او فقیر یا بی فقیر ہے کمو بیان پی کم بیا بس اکسور کینا دے بدلوگینا مرشی نو فاللہ اولا بیما من کا اللہ پا دے بیان دیر میرا بان دستانا تا پی میرا بانی مکو که فقیر دے اللہ باندہ دے که غنی دے نو تد اللہ لیادو کا یا مانا فاللہ اولا بہما من کا نو اللہ دیر میرا باندے پدی باندے تانا یا دو ہے مانا فاللہ اولا بکا آنہما اللہ دیر نیز دیر دے تاتا دے دعونا کتا چھ مالدار دے عزت من سارے دے خوری رولی سیاسی مولا رے که پدرات کوما نو دا خبرانه دا خلق بلک خپشی نیده کنه یا فقیر دا که پدرات کوما اندر لفت در نقصانشو اللہ وی فاللہو اولا بکا عنهما اللہ تا دیر نیزی دی دوارنا نو دا الله لیاد وکا وال فلا تتبع هوا تتبع کوم د خواهش دا ته چې وای ته بیان نکوم دا خواهش پدې نو تتبع کوم د خواهش ان تعالی چې اورې د حق نه د حق بیان نه وان تلو دې دا کې دوه قسمه خلک چې څوک تلو څوک تور وان تلو او که ځارتا سو جبې کوي په بیان د توحید باندې غیر الله غیر الله سن شي غیر الله سن شي کوله غیر الله سن شي کوله غیر الله نه سپاوا وا بابا سن شي کوله پیر بابا سن شي کوله مړ شوی دی ځان نه بچ کړی کاکا ته به مړ شوی دی سن شي کوله شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ لوی ځوان چوتای ډیر لوی الکو لوی لوی انسانو لیکن وفات شوی دی نو یې اخلا دا چې غیر الله غیر الله اخته غیر الله کې چرته بل څه شی دی غیر الله حقیقت کې د الله نه بغیر چې څه شیان دي کا پیغمبران دي کا اولیا دا ټول عاجز دي خو غیر الله باندې عوام نه پوهیږي عوام به پوهیږي که او توردو یا مخړو د بیان د توحید نه د بعضې ملیان طریقه دای چې هغه یې سپا بیان نه کوي غیر الله غیر الله کوي او بعضې دا مطلب پرېږدي د موز مسلې کوي د موز د روجې اکثر زموږ ملګري په نت کې چې وګورو ان د دې موږ د هغه د کم بختان د فرید خو مليان د فرید کان تاسو دې تاسو دې نه شه قران رحمت الله علیه بری وی چې نر د لشي دا بیا په دوه کریستړي شي چې نر د لشي نغبه دا ته د پنجاب کې وکړه درو به یادونه مې دې کې یو ځای چې ایت تاسو سړی بوزي نه یو تاسو پروګرام لري په هغه باندې کې نه اندغه غنوش لګي نغبه بیا نه سړی نه خړبیا ابیا په خدو کې یقین اې تاسو کې نه سي سړو ته وجوه شي نو بعد خلک داسي یره مونږ وي د چارات نشو کوله نخلک خبره کوي فالله فالله اولا بما وانتلو او که تاسو مخړو د مثلې توحید نه کجبې کوي په توحید باندې توحید بیانوي لیکن غیر الله غیر الله کوي او توردو یا مخړو د بیان د توحید نه د موز مثلې بیانوي د روجې مثلې بیانوي د حج مثلې بیانوي فإن الله كان بما تعملون خبيرا يقنا الله دې په باندې تاسو کې خبردار دا زجر مسلمانانو تاسو ته متخانه او دویم زجر یو الذين امنوا مليان ته خاص کړ زجر یو الذين امنوا وکتان تاسو مل مثلا د اصلاح د معاشري امنوا بالله ایمان وی په الله نو امنوا چې ته به امنوا بالله سمانه شو نو بعد خبرې د تحصیل له حاصل له ننا ابن کثیر دا تکمیل دا کامل دے یعنی رومی آمن مراد دخلی ایمان دے اور دویم آمن مراد دغرو ایمان دے کہ دردن ایمان را مطلب بیان کا او مومنانو واقعہ تاس ایمان را پخلی ایمان دے آمن باللہ کلک ایمان روی پا اللہ بیان دردن مطلب بیان کی ورسول پیغمبر اللہ بیان دے والکتاب الذي بكتابنا وابانه چرالی پکر تھا بابان چرالی گلی اللہ پخپل پیغمبر بانے اب کتابنا بان چرالی گلی اللہ من قبل مخی وما یکفر باللہ او چاچ کفر کو پیوال دا اللہ بانے وملائکہ فرشتو دا اللہ بانے پکتابون دا اللہ بانے فاللہ چا کفر نہیں کر یا پکتاب دا اللہ وکتبی پکتابون دا اللہ بانے او پیغمبران دا اللہ بانے اپرو سنائے باندھے لیکن گمراہ گمراہ لری کے پر یہ آیات کے سرو اصول بیان کر دی ایمان اصول محمد چھو تمنگ ویڈو پوس اصول کے آمینو باللہ توحید ورسولی رسالت والکتاب صداقت دو قرآن والیوم الاخر قیامت دادوا آیتونا زجر مومنانو تا او دا دیر آنا پشپارو تا آیتونو کے منافقان تا زجر پرنو بایی سے کس منافقان تا سو کیوں نو ټول څو شو دویش کنا ان الذين امنوا بشکا کدان چې ما راوسه مکبر بیا کو پرک سما ما بیا ما بیا کو پرک ما دا کو دې هغه چې په موسی علی السلام مارو بیا په عیسی علی السلام بیا په نبی السلام بیا نه مړا دا دا سند چې دا ته موقع ملاوي دا چې د کته چې مسلمانان کې فائدہ نه خپل راغره نو چې ته ښکارا شو په کافر ګو بیا هغه سره ودا شو چې ته بیا ته انتر یعنی د دغه نشته بس اوړي راوړي د مفاد فرست دی نو سمات دادو کفران بیا کلک شپ دی کفر کې بیا هغه سره کلک شه الله والا ختم قلب کو لم یکن الله چرن الله چې بخنه وکړي ته ارته نه معاف کړو تا انا وتر الله چې مضبوط کیږي په لار باندې دغه شان دا وړول وي بشر منافقین درو کوم منافقان په دی باندې چې د ادار درنا آکتان دي چې نیسی دی کافران دوستان به د مؤمنان د منافق صفته وو چې کافر سره به دوستي مؤمن موافق به بدی شي ابتغون عندهم العزه لټی دا منافقان دي کافرانو څخه عزت سوی چې موږ عزتمن شو امریکې ته یا دلته که مشرکان پیران ناکار مولیان دي چاری نه ی چاری نه استفام د انکار دی ځکه فإن العزة لله جميعا پس یقینا عزت چې خاص الله له ټول مخې تر شو اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزل الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير آیت نمبر 26 سورة آل عمران کې دارنګ سورة فاطر کې راځي ګور آیت نمبر 10 هلته هم داسې مضمون دی من کان یرید العزة هغه څوک چې غواړي عزت چې عزتمن شم فلیطلبها من الله بتبلیغ القرآن دا په داخله په محذوب باندې من کارو د عزت اته چې وی چې غواړي دا چې عزتمن شمه فليطلبها من الله بتبلیغ القرآن فإن فلله عزت جميعا الله الذي ذا طول عزت خيار دا الله کتاب بیان کوي عزتمن بشي ندارن دلته ما ابتغون عندهم العزة على تای دی دی کوپار ته عزت دی منافقان مشرکان سره عزت دینا کار دین پرو سره عزت ای نشیدت من کړه ولی فإن العزة لله جميعا پس یقینا عزت چه ده خاص الله له ټول عزت مالک ورکون کې الله ذلت الله رولی الله تر ما مل ټیک عزت من وشه وقد انزل عليكم في الكتاب ان یقینا را لګل دی الله په تاسو باندې په قران کې ان دا خبره اذا سمعتم آيات الله کل شعور تاسو احکام د الله چې انکار کولی شي پای باندې ټوکی کولی شي پای باندې انکار کوي ټوکی کوي قران پسې قران والو پسې فلا تقعدوا معهم نو کینه د خلکو سره چې د خلک قران بدې شي قران والو بدې شي ټوکر پسې کوي کینه نه و سره حتی خوذو فی حدیث غیر تر دې پورې چې شروع چې نونو دې شروع شي په بیان ورک ها چې د قران والو تحقیر پری دي ادارنې شرکیات او کفریات نه کوي بیا وتر کې نه ستې شي او کته ته په دې اړه کې چې یو څوم د قران خلاف دي د توحید خلاف دي سنت خلاف دي اته تر کې نه ستې نو الله وايي انکم اذا مثلهم یقین تاسو په دا وخت په شان دا غيي تاسو فرق نه لګا آیت نمبر 115 راوګر دي صورت کې ومن شاق رسول بعد ما تبنى له هدى واتبغى غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى آتوش خلاف يقول پیغمبر بدات اخرى بعد ان شكرا شو حتى طريقة رسولنا غم كي خاده كي او روان شده بي دلار ده صحابه اكرامنا نولي واب رد الله آتر تا چه اخت ده كده يهودیان پا طريقه خواه يهودی قوم ہے كده اندوان طريقه خواه اندوش او دن دنیا كي ونوس ری جانم و تا عدل توائی انکم یقین تاسو او بیمانانو په دا وخت کې دای په شانتی ای ان الله یقین الله جمع کوي منافقان دي او کافران په جانم کې ټول ته د کافران ذات لار بشه سره د ایمان نه الذين هغه منافقان کسان دي چې انتظار کوي په تاسو باندې حوادث چې کله به مري کله به اخلاص وي فان کان لکم فتح فتح کتری ستاسو لپاره د طرفه چرته فتح وشي غنیمت راشین و اقوائی دی علم نکم معاکم احمد موتا سا امانگوی سرا که منگتا سرا ملگو درس که بنات نو سرا و انکان لیل کافر نصیبان اکو چرشی رو پرده من کرون سبرا خا چرت آغی غلبشی نو آغی توایی علم نصح و دالی امانگ نو غالب شی پتا سمان دی امانگ نوی منی کری در مومن هم بچ کری یین ځان وای موږ دا غالي خو موږ چالو کو تاسو موږ بچ کړی موږ له پیسې راغی او موږ سره ملګری فل يحكم بينكم دي دوار طرف وي تا ترم تا نو مفاد اسي دي دبل نه مخدي مفاد منافق اكلك نو ويو طرف تا اكلك ني فل يحكم بينكم فل الاف ثلاث في من ساتك پر قیامت انا گردو الله رفار من کریم کو منان بان الله رد غلبي مومن با غالب غالب کېدی نه شي. ټیک د اکتوبر بل مومن ته تکلیف راشي خو غالب کېدی پې نه شي همیشه دپاره. ان المنافقین یغه منافقین ټګي کوي د الله تعالی په خپل خیال باندې ټګي کول نه شي په دین کې ټګي کوي. یو طرف دا وایي چې د الله رضا پر دا قرآن بیانوم او بل طرف پیسې نه ټګي نه. یو طرف وایي امامت الله رضا لکم ا پیسې پې مخري تپوس کړه الله رضا له امامت کې که پیسو لکه نو کوی چې الله رضا له پیسې ولې اخلي. ستا امام صاحب خو کل طاعت یختص بالمسلم فالاستجار علی حرام هر هغه کار چې مسلم لپاره الله پاک د ثواب مقرر کړی دی الله پې اجر ورکوي. نو په هغې باندې اغستل ورکول دا ناروا دي. الاخذ والمعطی کلاهما آثمان دوه ګناهګار دي. نو یو کار به یا الله لکې یا به دنیا لکې. نو دا شیان چېرته کېدی شي؟ نو ٹگی دا ٹگی دی کار دیں وہ ہوا خواج ہوں عدالہ دانش اللہ با ٹگی گلی سر ٹگی ہو تو بیکار سڑی کار دیں دا غلط صفت دا اللہ تا غلط صفت حضبت غلط دیں اور دا اللہ کل کل فیل رہی دا فارس صدا دا فیل لکا اللہ یستادو بہمانگا ویلو کانمہ کی پسور بقرہ کی اور انبو منافقان دا کی چا اللہ یستادو بہم وہ ہوا خواج ہوں دیتا تجنیس وی دا جنس دا اگه ای تگی که نه لفظ تگی راوڑه ده اونو خبر آگه نه او دا اللہ سزا تگی برک دیتا و ادا قامو کل چوری که دیتا سلاح کار دیتا سلاح ترا مرات طول دی دین که کار دیتا دکه سلاح چک سلاح چکره پا دین پا عبادات بدنو که دا فرد کامل دی پا دی که عرص دی پا دی که دو آگانی دی پا دی که توحید دی پا دی که تسبیح دی پا دی که تحمید دی پا دی که پدې کې ارث دا ارث پکشته چې سجده دا رکو دا د کامل عبادت ته بدني دی او جیراله ان دا نه چې موسکه سوز دی jihad کې تیز دی قران کې نه په ټول د دین کارو کې سست بي بي معنا دی ودا قامله صلات صلات او کله چې دې موس کار د دین ته نو درې دې سوس سوس کو سالا څنګه مرګه خدای دې خکې تر رانش دی واخې موږ دا یاد یا برا ښکاره ما به خان ما راغې او پوه نه شي مشر تړی الله ړومبې شاګردانو کړو موږ کوسا الله دا الله ته درې که نه څه شی جوړ شه کوسا او مسلمان سره سستی د دین په کار کې سستی کوي دا ډېر بد کار دی. یراؤون الناس خودنه کوي خلکو ته خلکو ځان ښیي چې اوزم درد دردمه اټیټ په وخت بند راځي ولا یذکرون الله ان یاد الله مگر لوگوں نے کہ لوگوں نے پخلی بانے پڑھ کے نہیں آدی مذبذبین بین ذالکا متردب میں دی کپر اسلام کی کم پلار شو استراب دو حروف دلالت کی پہ استراب دو معنی بانے لکا دب دبا زلزلہ نو زبزبا مذبذب دی پختو گنے پران کے مذبذب دی په مین دې مذهب معنا کې لا اله الا نه دي دې مؤمنان سره دړنا کلک ولا اله الا ان دې دې کافرانو سره دړنا کلک دوه طرف وي کلکی کی نه و ما دې لا د دې نه کافر چې کلکی هغه هم کله کله الله پاک هغه ته توفیق ورکړي چې سم شي و دا دوه طرف وي دوه لاره توفیق نه ورکړي و ما دې لا د الله د مور د ګمراه وي و ما دې لا اور چال چې ګوم مور د ګمراه وي الله نور او بنو مغل الله ار دو تو د ګمراه نه خطبي پکې يو الذين امنوا او مؤمنان من سي کافران دوستان به د مؤمنان او تريدو ان تجل الله عليكم سلطان مبين او غوي ته چې ګوروي ځان لا تجل او ګور الله عليك فزان مبين سلطان اتريد غوي ان تجل الله ان تجعلوا تجرد لله الله لا پزانو باندې دلیل واده چې دلیل ما قائم شي صدا در کې په دنیا اخرت کې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یکه منافقان په طبقه لاندې دور کې وي یا دا د ابو جهل هم لاندې لاړه ته ټول لاندې باندې الانګه دغه نبی صلی الله علیه وسلم نه کړو اجنه به هم کوله او ته ما روجی هم نیستی تندیم تور کړی خدای بده ټول نه لاندې د جهنم وہ تبخیر دے وہ ٹول نہ لاندی لگور سورت ہجر 44 نمبر آیات گور دا ان جہنم لا موعدهم اجمعین لها ثبت ابواب دی جہنم وہ تبقی دی وہ دروازے نے وہ تبقی منو ددینا لکل باب اند بار دھارے تبقی دینا ایسا دا مقرر واشه نو دا پہ گٹھول نہ لان دے پہ جہنم کے اٹول نہ بر بسو کی اگر مسلمان چی معاہدو خوصا گناہو نہ تیم شیو موزے نہ اکڑا یا روجی نہ اکڑا یا شراب نہ اکڑا اگر مسلمان چی عقیدتا مومنانو خو بد عملی کرے اور اگر عمل دو جتلے ہو جہنم تا پہ گٹھول نہ پاتے ان المنافقین یکا منافقان پہ در کر اسپاری من النار فاتبقا دلان دے کبھی رور تو کافر نہ لان دے شا یہودی نہ لان دے شا نصرانی نہ لان دے شا مجوسی نہ لان دے شا ولن تجد لهم نصيرا ارغوان میں دل سو کہ امدادی چو بے واسی ہاں توبہ اس توبہ باسا دم منافق تو توبہ سلور شرط ہے الا الذين تابوا مگر منافق چو تیراو گردے لے منافقات توبہ وسا واصلہ او درت خپل عمل په قران سنت باندې واعتصم بالله امنګلو لګول په دین د الله مضبوط درې واخلص دین لله او خالص دین خپل خار د پاره د الله د الله رضا لکې ریا نه کوي ته فولا کمال مؤمنین دا کران تر د مؤمنان نه دي ادر چې ور بکی الله مؤمنان تاجر لوی ما بار الله بیاذابکم سکه الله چې پسدار کول تاسو ان شکرته گزار تاسو تابعو کہ دا اللہ ان دی صورت احکام منائی ان شکرتم و آمنتم اتا سیمان روی دی صورت پا احکام باندے چی دی یتیم مال نخری دو خوین دیو سیور کئی دارنگی یتیم جنہ سر ظلم نکوئی پا طریقہ دی اسلام دا مسل دا قرآن مال دا کوئی نو اللہ سک سکی سزار کئی اللہ و وکان لہو شاکران علیما اور دی اللہ قدردان علیمان پوازات لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم يو اما معنى كو ها قران كما لك هذا اما فتن جي معنى كو نخو خي الله خلو خدل فكندل باني دوينانا مغر خو خي كندل دا چان چه زياته پوجه چا كندل دا خد لور كندل دا كو بياخا دا خود دا غلطة دا اصولنا خلاف دا دا مطلب دا مسلمان صفت و کندل نہیں کندل خود منافق صفت ہے اذا کلچ خاص اما فاجر کلچ جنکن کندل کئی دا مومن صفت دے نا بل قرآن کریم و لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ رست رسد کرا دے 108 نمبر آیت کے او کندل مکوی آغا چاہ چرامت کئی بلا اللہ نا یا غیر یا دیغا علیہ ہوتا فسب اللہ عدوان اللہ تب دالا بیدبی وہ کی غیر نو شیخ القرآن رحمت اللہ ما دا مانا ما زمان خواہنو ما دا سو مانا ما بکل سو مانا شرکا لیکن سو پا مانا شرک رازی بلا من مخی تیر سور بقرہ کے چه لن تصمم سنار الا يما عدوتا قل اتخاصم ان الله عدم فلنخذ فلعدو ام تقول الله ما لا تعلم بلا من كثب سيئتا بشك اچا چوئی که شرک واخات به خطیتو ادید شرک را گیر کن توبه و نیستا نبیا جهنم دی همیشا تو سو پا معنی دا شرک اما با سو معنی کور شرک اما با تایید که پیش کو یو آیات دا صورت نحل آیات نورک سوچین گوره اتا لا حب الله الجاره نو خوخی اللہ خلقہ دول بیسوی پا کریمہ شرک بانے دوینانا مگر خوخی دا آگا چانا چی زیادتے پیوشا تو رے پیخی دا ٹوپک بھی ہوا آیا چی بابا مشکل کشا رہے ہیں ہوا آیا سجدو کا بابا تک وجنم دے نو دقا دائدہ خود دا کپر کار دے لیکن دے دا غیرنا بابا تک سجدو کرا او یا ایوی چی آو داتا گنجبا خشتے غسول ازم شتے نو دے بانے اللہ ماب قید وکان لو سمیع علیما او دی اللہ اوریدون کے پوزات سمیع نوریدون کے دے چتو آئے تب سو آئے استا پڑھوں خبردار دے نو شیخ بدا مانا کو شیخ طالبان رجدہ جدہ مانا چاہ کرے شیخ بدا مپتر کرے دا نبی کم بربا سے اکڑے دا بینو نو بجا شیخ ہوئی چھ کرتبی شریف امام قرطبی قرطبی ولیکو شل جلده کې ده ندا دای چې ما وکړ نو مې خوشاله شم. هغه وای هغه سو معنا کوي شرک د امام قطرب النحوی محمد ابن المستنیر المتوفى 203 هجری د امام بخاری 500 کال مخکې تیر شوی دی. لوی نحوی دی، دا د امام سیبوی شاګرد دی. امام سیبوی د خلیل ابن احمد شاګرد دی، اد یحیی ابن عمر شاګرد دی، اد ابوالاسد الدولی شاګرد دی، اد الاتدی شاګرد، اغا د نبی اسلام شاګرد دی. انو هغه ادا د سیبوی امام سیبوی طریقه دا وه، ده ته قطرب ولې کېږي. قطرب وایي چټي دی، غوړه مرغه نی چې په یو لخت ټټ ټټ ټټ ټټ ټوپ وي، په یو سیکنډو په یو لخت نه شي ټینګېدی، چې په لخت کېږي نو ټټ بلته وټو کوي، چې په بل ټک څوک ویشته هم نه شي. هغه هغه څوک نیندو ته تراخې هغه بلته ټوپ کړي و ټټ ټټ ټټ. نو دا امام سیبوی رحمت الله طریقه دا وه چې الکان براله خپل کتابونه اخ په خوا د ترکان او دغه درتونو دکه اوس کومه چې استاد به سبق ټول وخت سر کته کړی، نو استاد به یو چپټر وي بیا به دا دور دا نور په خپل ویو سبا ما ته وای یو لیکي دا. نو دې نو چې کوم به عمر اغل او هغه دغه په ریل باندې به خپل کتاب کې خو دی د امام سیبوی دا ریل له ماته په دې به خپل کتاب. نو چې دویم به په پاته جدا سم ډیره بجو چې امام سیبوی وراره نو به الټه کرا شانته جوړټه به کنه ولاندې نه بار د پاسره وړم به. نو دا امام دې امام محمد ابن مستنیر د کتاب وړم به راته دیوته انت قطربن ته چته لکه چته اکثر وخت پاسې نغه بیا ما ته قطرب وای د چته ما. ان شیخ رحمت الله علیه دا سوره النحل ګوریا د نمبر 106 سورسم سپاری اخیری پانو کی دی یو سر شپاگا نمبرات من کبر باللہ چاچ کبر پا اللہ بان من بعد ایمانی پر دیمان ددن الا من مگر آچا اغتو اکریا چی زور پی اکریش پر دا ترک جرد اغم مطمئن پی ایمان من دیم آپ تخا کبر ہوئی خوب پر زور پی ہوئی ولكن من شراب الكفر لك اچ اچ پران سینا کوپر تھا سینا والیان پدی بانے غضب دال دے او دئی دے پارا عذاب لوی دے. نو دا شیخ و پیدا تراوارو بدل کی ما چ بڑو میر مان لیاقت مولائی مولانا سے بلا بخی اگر ما تر در تو گرا سور نسا وا نو ال جمعات کی دئی مولا غوم در کو غتا بدل کی ناستا ما نہ مخ کی نو دې راته چې هغه دغه معنا وکړه دا مریان د زړه معنا. نو لیاقت مودی صاحب وته چې مریان صاحب دا څه و دې غلط کا وی ولې وی دا خو نه ټیک کیږي کنزله دا خو دغه نه خلاف د قران نه خلاف حدیث نه خلاف ده. ان دا مفسرون لیکلی نو هغه ته مفسرون خدا هم لیکلی امام قرطبی د امام سیبوی د امام قطرب په واسطه باندې چې الله ګلال جا نو خو الله خلو خو دور یعنی بی سوی پا کریمه شرک بانده وینانا مگر آغا چانه خوخی چه پا زیاده و شرک توپک تو ماچه بگی چو آئے چه مشکر کشا داتا بابا ده او آئے بابا سجده و کنی مروم ده واشه ناغوی چه ختم ما تا کرتبی راره وی ما تا نیشه آو نوران ما تا لکه دا خوگر آغای دا کل دکر کرن و تا دا بل کلوم دکر کرن تا تا بابای چه دا خودم دکر کرن بیا با تا کنی سو ما تا بی دست کار رن اتا بواچه منگا پا تایید که مولا نا پیش کهو حقا کرتبی دیو کبل لی منگ تایید که نا پیش کهو تفسیر منگ تایید که نا پیش کهو منگا پا دنگ که پیش کهو یعنی پا تایید که پیش کهو چه بایی دنگ دا مطلع دنگ دا مانا دا پلانتی تفسیر کرده پا دلیل که منگا دا قرآن آیت پیش کهو یا دا پیغمبر سلام خبره تفسیر که نظمه دلیل دا غلی دا صورت نحل او تا چی وای چه کاندل جایز دی کنه انت په دلیل پیش که کنه که تو چه قرطبی ویلی بل نه مونږ په دلیل که منو نه تفسیر خو دلیل نه دی تفسیر خو هر چا شیعگانو بله تفسیر لیکلي بریلیان هم لیکلي تفسیر خو دلیل دا په دې ملک غم وګوره تفسیر خلاف یې وکوي شیخ رحمت الله لوی کارنامه دا ده چې خلک پوهه کړي بای تفسیر دلیل نه دی ګور مولا دلیل نه دی کدا ارته معنی دلائل شریعت سلور دی قران دی حدیث دی نبی اسلام د صحابه کرام اقوال دی د مجتهد امام دا سلور چې کوم دی امام ابو نفا یا امام مالک امام شافعی امام دغه کول دلیل دی نور نور تو کار تر مولا دی تایید کی خبره پیش کوله شو دلیل کې نشي پیش کوله لکه موږ حنفیان چې قرآن کې یو شی هغه به اول پیش کوو که قرآن کې نه بیا حدیثو کې که حدیثو کې نه بیا صحابو نه که نه بیا د خپل امام کول به پیش کوو اوس دی وایي مړي اوري تاسه پس څه دلیل دی قرآن نه خلاف وایې امام صاحب وایي چې مړي نه اوري نو د ادې دا بیا دی لاړ شي هغه ته د امام شافعي مسلک ته هله بیا وایي هغه ځان له بیا اوږدي کې خبر پای باندې خبره دا وه چې دې د څو نمراد کریمه شرک ده یو ځل یې په پنجاب کې شورا وه د ملګرو نو څه ملګرو چې هغه یې شکایت وکړ ویل چې دلته دا پنجابیان بدتیان چې کوم دی موږ ته کافران وایي نو موږ ورته ویلی شو انعتالله شاه بخاري پاتې ده هغه ته بالکل ویل شو ته شیخ صاحب واپس نو ته وی شاه صاحب ادا آیات پیش کړه لا حب الله جهر رسول الله وی شاه صاحب په قران نه پوهېږي قران استدلال مو کو دا مرسیه دې غلط کا سونه مراد کنزل خو نه دي دا خو د قران نه خلاف دی د سنت نه خلاف سونه مراد کلمه ده شرک ده نه دا ګوته خلې کړنه اریان شه وی یا کا واکی قران تعالی خدای خدای لا حب الله الجهر بسو او کی ختم دې د شیخ قران په شان قران چل نه ورته هیڅ عالم نه په دې زمانه کې مخکې کېدای شي وو په دې زمانه کې موږ نه لیدلې لا حب الله الجهر بسو نه خوښوي الله خوله خودل په کریمه د شرک باندې من القول د وینا نه الا من ظلم مگر هغه څوک چې زیاتې پوه شو او دې الله اورېدونکې اوري چې ته څه وایې او پوه سه پړه پوه دی ان تو دو خیر او درې حالات ذکر کړي یعنی په دې اقرار په حالت کې درې کچرې کلمه توحید د ښکاره کړه او د شرک رد وکړه دا ټول کې بهتر ده او که نه نه دې د شرک رد وکړه نو توحید بیانې دا دویمه ده او درېمه بیا دا ده چې شرک کلمه خو بړه کې کلکې په توحید باندې دا درېم دی ان تو دو خیر نه که چېرته تاسو ښکاره کوي توحید نو دا غوره دی رومبه او تخبو یا پټ کوي دی لا یعنی نه توحید بیانې نر د شرک دا دویم نمبر دی غلې پاس شي او تاپو یا مخوی د کلمې د شر نه یعنی په خولې باندې توحید وایي لیکن اړه کې د توحید کلک شو دی دا درېم نه رومبه چې دا ټول بهتر دی دا ده ابو ذر غفاري رضی الله عنه طریقه ده چې هغه احد احد او بعد داسې وه لکه یو صحابي د راغلی نبی اسلام ته جاړې وي ولې پلار والا مړکه مور والا مړکه ده ته یې چې که پیغمبر ته بدې ورځې وایې دا خبرې کوي نو بیا معاف کوو د هغه وایي چې وی وي چې راغې نبی اسلام ته یې جړ نبی اسلام ته ولې وي دا شان نبی اسلام کې په تجده کال وکړه تا خپل کې په تجده کال وکړه ورځې څنګه وه او ورکه ورو قلب یې مطمئن هم بیر ایمان وی خیر دی وی که بیا راګرځي بیا هم ویلی شي نو جایز دي ښه خو بهتر دا چې سړی توحید ښکاره کړي هر د شرکو کې فإن الله كان عفوا قديرا پس یقین الله دے معافی کون کے اپو ول للمکره چې په دور ځای ته معافی دے اقدیرا للمکره چې چا په دور کې هغه باندې قدرت لرو کې برابر دي کی ان الذين كفروا بالله بشکا کسان چې کفر کو په الله باندې په امر د الله باندې اوریدونه غواړي ان يفرقوا بين الله ورسوله چې بیلتون راوړي په مینه د الله پیغمبر د الله کې وایي حدیث قرآن منم حدیث نه منم ویقولون وایي نؤمن ببعض موږ ایمان راوړو په بعضې باندې انکار کوو په بعضې باندې او غواړي اوس هم لکه ډېر خلک حدیث وایي نه منو نو ده په کفر کولو سره شک نشته ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا او غواړي چې ونیسي په مینه دې کې لا بل دین جوړوي نو اولئک دا خلک هم الکافرون حقا دا کزان کافران دی پر بھوک حقیقی کافرون دک کرے تا چه حدیث نو انکار کری ٹھیک دا حدیث کم غلط دی ایتا منگو غلط ہوئی خطب بخاری تا سن غلط ہوئی ہم بخاری کے بعد غلط شد غلط ہے انسان غلط ہے اشتبہ کے خطب اٹھو بخاری مو خراب ہو کنا مسلم شریف بخاری کے پاندوش پیتو پاندوش حدیث وانے جار اشتے اون بعد خلق کوئی جدام جرم ٹھیک نہ پاگی بانے خبار رکشتے پیتا انسان دے مسلم شریف کے 120 احادیث تے چپائی جر خو لیکن ٹول ختم نشو ہے لکھانا دا ہوتا بل دن دن جوڑے دا علم بچیا ویدونہ یتخذو من دین پر بین ذالک سبیلا اگواری دے چونی سی یہ جوڑ کی با انہی سے پرمین دے کے بل لارا بل دین جوڑ کے نولائے کا امور کافران خاقا دا خلق جی حدیث نے انکار کی دا کرن کافران دی پر اختیابان دی اور ترکر منگا دا فارد کافران عذاب درنا عذاب رسوا کون کے والذین آمنو آگتان چی مارا دے پا اللہ بان پیغمبر دا اللہ بان دے ترغیب ور کی والم برکو بلتون پر کراون سفر میں دیو تنکے دی پیغمبران دا کھتان در چور بغیتا اللہ جنہ دی اور دی اللہ بخن کے مہربان دی شپار ساتون کے منافقان تا تواجرو تو ٹول سو شو منافقان تا شپار سو کے در دوی دویش تو کے شپار گاو آلی سا کے دویش دے کے او دا دی رانا پر نو آیتون کے منافقان تا دا مولیان تا تواجر دا آغا دمانی مولیان دا دی دما مولیان پا کر آگل ہے کمانگیو کبریو یس علو کالو کتاب تا پوتک غواری تانا کتاب والا ملیان انتو نظالیم کتاب میں سما انتو نظالا چی راوات راو لگا پلی بانی یو خط داسمان فاقی کی دائی چی زر اللہ پیغمبر منگومنو دا تپوس اللہ تا خط را لگر کرانو و دا تپوس دوی دا زیدی نادو اللہ چی بنی اسرائیل لا دار علی منا سلوان داس گران کا او خط بر علی والله تا فدا جی منی نن دک شان تر پتا تراس کئی او زدین ادی غل جواب غل بیا غبان به الزام کے اگر لک تو تفتیری جواب ور کے نئی با خرابی گی ان ٹھیک کی گی واسه او تو پر الزام پہ کئی سڈیر الزامون پہ کئی قران گورا تھا لک سورۃ بقرہ کے اگا چی نؤمن بیمان دل علینا و یک پر اون بیمارا او داگی بیال تا کسو الزامات شو پی الزامی جوابنو دل تم الزامی جوابنو یو فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک یقلن دیتا پوسنا کرو تپوس رو موسیٰ زامن سی غٹ دینا نویلی ورین اللہ جارتا او خمانگتا اللہ اخکارا یعنی آغا موسیٰ علیہ السلام چی دید زلت نرسیو آغا موسیٰ علیہ السلام چی زانی خور کرو دید پر سالوی کار مکمل مقابلی کرو فرعون سرا چی سور تکلیفون رو ملاو شو آغا دی تنگ کردی بغیر سو نو پیغمبر صاحب پی دور اخسان نیشی سور پی داغو آغا دی تنگ کردی نو دینا گیلہ کے فاقاتات امو ساقات بظلمیم بظلمیم ونی ولدی لا تندر پس آغا دزرم دائی آغا دائی کی بیا سمت تخذو غیر اللہ بیاو گورا نیولو دیس خیدانی چھ بیاو نیسا بیاو گورا دا دیم الزام دے بیاو نیسا نیولو دیس خید پسی پر دخ دائی تو پر دا نیچراولی تو آدھگا دلائل نو دا آگا دی چھ پیغمبرو تو مطلب بیان کرو دی دیس خیب آرد کو دا آگا دی تو دینا خپا کے گئے تو پا آبا انا انزار کا مگا پکرو دینا اور کرو مگ موسیٰ علیہ السلام تا دلیل وادی ورفانا پا قمو تورو اپور دکرم اگر پاس دی غرد تو بین ساکم پس را دو اغسطو دو وادی دی دا دور بغیرد دی خود تورات نو من لے دی تورات نو من لے ما پی پا دور من لے دا درے ملزم و قلنا لم ادخل الباب سجدن اولو منگا دنشی پا دوارو جمعات پتا بیارے نو دی پا ہنسا دنشو حتتن و دی قولو حتتن حقری حنتتن دا آگا دا لگان دی یہ موسیٰ علیہ السلام سر کب تکلیبون رسول دست سر برم نظام وقلنا لهم لا تعالوا في الزبط اول مغريتا زياده ما کوئی بخکار دخالی کے نو دی پائی کہ زیادتی کردو موسیٰ علیہ السلام خبر نو مغری نو دا پینزہ ملزم وخد نام نمی ساقن غلیزا اگر سو مغری نو آدھا مضبوطا فای ما نقدم می ساقم پس فساب دو ما تول دی دو آدھے دا اللہ لرا چا وعدے کرو ما تے دا اللہ کتابانی عمل نکو وکفر ما پساب دو کفر ری پاتون دا اللہ باندے اپا سو دو جل دید انبیاء اللہ بغیر حق بغیر تو جرمنا دا دی بغمران دوی دا دور بغیر اصلا دی دا شپگر نظام دا پی وقال ام پساب دو اینا دی چی وائی دی رو انزم گا پردو کی پوی کی نا وی منگا دیو لوی علیمانی اتو امیان دوی منگا علوم ندی کری دا آغا شپ وہ ملزام بل تب اللہ علیہ بی کوپر ما بلکی مور والا اللہ پر یرون بانے پساب دو کوپر دی فلا منو اللہ قلیلہ د ایمان راوی مگر لگ لگ ارمانا یا پا لگ احکامو یا لگ وخا یا لگ خلقا و بی کوفر ایمان و پساب انکار دی پساب وینا دی پا بیماریم بان بوتان دی دی بیماریم نرم آپ کری راتم الزام و قول ایم پساب وینا دی چه انا قتلن المتیح ایتا ابن مریم رسول اللہ چه موجلی ای مسیح علیتا میساد ویدا مریم پس غمر دا نهم دی خود دور بغیرت خلوی مو پیغمران وجلی دی وما قتلو ادینو وجلی عیسیٰ علیہ السلام نہیں پسولائے کرو ولیکن مشتبیک رشدی پر دعویٰ کدو موسیٰ علیہ السلام اصل کی دیدہ سلکو اولی پی عیسیٰ علیہ السلام بانے پتو اکردہ کافر رہے دانا منی مولیانو لیکن وجلی خونش حالت حکومت خودینو نورون دا حکومت دلانو نورون باچا سالار دی وفد چیجی دادا شنو سرال تا پیدا شد دادا خبری کئیمو اغیی خواه ادا خو کافر ده وجل پکا ده سپایان وطر که ورطه مڑی کئی ده مولیان وطراله عیسی علیہ السلام نا دو کوٹه مخیطا چی ده یولی نا کمری دن نشو ده که یو مشرو ده یو طول مشرو غط مولا اگر دن نور پسیلا اچه راو یخو نیشته را بار شایو ته خواه اگر اللہ پاک عیسی علیہ السلام بوت اسمان تا او ده چکم ده ندل شکل عیسی علیہ السلام برکوی خواه اگر آتین کنو مڑی کوا تو چه مڑی کن دا غالا که سوچ را گئی چه را دمگا مشر ملاسب سچا چه دن نو کتا غنیشتے یر کدا چه مگ مڑ کوا نو کدا عیسائی آده سام تو دنگ مشر سچا او کدا دنگ مشر عیسائی سچا پا دی که مشتبی شوطا معاملا کلا کلا سی اللہ کئی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا سی کی گی وی دمگ دا علاقی او سر مگ دا صحابی دا علاقی مگ نا پوری غالا سا پدی سین بانی چه نی غواری ته دو ګنټی نی ملار دا چا ګوندل منډای لګي نو دوه د کل سړی تر 350 روپۍ وړي می خیره ساره په 500 بغه خپل می خه کده تقریبا 15 شپې ته کاله مخه انو می خه خو نه شو وای نه وستا یو دوه تو نه کار راغو ده شو نه وته څنګه راغلی بس می خه مې غستا پیسې مې راوړې 500 روپۍ خو می خه مې خو نه شنو یو بس شپه وکم صاحب کشته رانتلې کشته کې به خلک پورې کېده بیړی کې وي بیړی رانتلې وي دخه اوده شه ده ته په ډیوړی کې هغه کوسی سر کټ اچولی دی اپه ورته سادر مار اچول بړستن ورته ایخې ده ښه ده خو دغه کوي صلاح کوي وایي دی به مړ کړو دا 500 روپۍ خو ډېر شی وي لکه نن سبا 2-3 لکه روپۍ ته جوړېږي لا زیات دی مې مړ به کړو چې دلته به یې خښ کړو نو بس پیسی با او کسو اغیر تپوز مو چه او را اغیر او خو بیا تل امون تا پتا نیشته پیسی با دو آوری دا دا چه وارن چه کسی وارو کتن دا بحر نتا دا دا وطو بلدار نو دا پا اغا کور که دا اغا توتو دا اغا توت تا برا و خطا دا میلما دا صحابه دا دا توت تا و خطا او دا اغای زیر تل او بخور لا پتو تا نو اغا دا بحر نتا لا ولی شد بیا با جسور دا با ما او چرا چې طالب کلاو کمنو چرا غلی چرته دو یوې بجې ټیم کې ادول سم جو ټیم کې نه اندر واده کلاو کړو او غلی چې کتلې دي یو بستر خو خخ کول پرتان سبب دن نه زما نو پای کې وده شوی ده مور پر را پاتې دي وراده چې کیسو کو نو تیار ونه په تیار غلی دي او چاړې راغلې چې کرپ چون دغه خپل دی حلال کا چې حلال کو چې جیبونه له ګور نه پیسې چرته بالغ لاندې ګوري ته لاټین چې لاټین رانو دا خو زما د خو مونږ په ځای مړ چغې کړې آی وی راشي کوکارې جوړ کړې زمونږ غل راغلی و ځیر را مړ کښې نه سار راپوړو که پولیس ته پولیس ور راغ نه ناپ کوي که نه یو کوسې تر دې دغه پور سور لار ده دا او دا کټ نه اواز چې وی که ما لا تحفظ را کوي که نه نو زه غل خیمه وی دا څوک دي چا بیره ګوري څوک شته نه بیا اواز بره او که سړی ناست دی پښتوس کښې وی را کوشه څه کوې دلته وی را کوزې کړم خو ما بچ کوي وی بچ ما تا ته سویلې چې څوک نشي را کوشه پوره کیسې ورته وکړه دغه شان چل شو وی ما ته چل جوړ کړو خپل ځای په کښې مړ کړه دا شان کله کله وشي دا نه یو فقیر و هغه به سوال کوو نو یو ورځ چېرته راغې نه فقیران چې بعد فقیران ښه خالي کړي چې بس دغه ډوډۍ وشي بیا نه غواړي نور سوال نه کوي بعد خدای پیشه وي نه ګرځي ټول هر دا جمع کول کوي یو کور والو ایته تنگ هغه یاسې په غوسه ووته نو دوه پراټې په هغې کښې زهرو نه ډکې ولې وکړې فقیر باچا فقیر باچا چې هغه واخېست بس ما له ډېر ښځه مې یو ځای ما یو به هغه وخوري یو به دی وخوري په لار باندې چې د کور والا دو دامن وایته لو خکار چرایو فقیر بچا سنیشه د خورا مون خدای لوګ نمر شو غیمه بچه دا دو پراټی چرا کړو سنیشته او تاسو خو دو بس مون ولوګ تر کو اجه یو خو پزارم اخلاص مړش مړشو چې مړشو دا دغه وته ولار دي دا فقیر خلق راځه ما شو پولیس راغې وېسن چې نا فقیر ته داس کار دي وروډای ما ور کړی وروډای ما د کور نه غسه کور ته خیمه چې راځه کور دی د دې الک کورو دې الک بلاره مور کړو دا کله کله سې کیږي ته بل ته کوی کنه کو کیږي و تخپل ون خلی او به ور دیږي کوی مکه د بل سړی په لار کې چرته سره په کوی په غاړ لار شي وځه ولکن شبیا لهما لیکن مشتبه کړ شو دې د فردا دا مامل دې سازان د مارګا چیرې کما ما جله وان الذين اختلفوا فيه یکنا کتان چې خلا په کړ په سازان په ابدیت کې الوهیت کې جو الہ دے ابن اللہ دے لفی شک منو خام خواہ پا شک دے منو دے قرآن وما ما لہم بیم دیش دے لپا دیسا سم پا مربان سے دلیل اللہ ابتغا ظن مغروان دے گمان پسے گمان دے وما قتلوہ یقینا انہی دے وجل عیسیٰ علیہ السلام وجل یقینی سرا بر رفع اللہ علیہ بلکہ پردکر دے اللہ عیسیٰ علیہ السلام زان سخا اسمان کے دے د قیامت نمک کی برا کوش شی دجال را ختم کی یا دجال موجود چرا شی بیا بلا شی کوئی طور تھا انو یا جو یا موجود بس دیر پس آدنو کی پر عمل کے وینی بطوی کسا میں نو بیا بار پس پائی بان بالا و بارا شی طول بمڑی شی نو بیا بس خان بوینی شی پر عمل کے دس مارغان و غٹ غٹ را شی بیوچت کی چرتا بیو گر رہی اسخ تیز باران بیو شی ملک با بلکو سترا شی بیا بی سار سان سر ملگو را کچ شی اسالوی کرا بیا بادشاہی کئی خانم وی وعدی کرو مکتا پتا سو کوئی وعدی کرو سو اللہ تا پتا ہی نو وعدی تا ضرورت نیشتا پکے داور شی تارک مسود نتا پوز کئی بر را پا اللہ علیہ بلکہ پورتا کرد اللہ علیہ ادان تا وکان لو عزیزن حکیمہ او دے اللہ غالب خوان دے کماتا وی من اہل کتابی انیشتا دے او تند کتاب والا ہونا الا لو من النبی مگر خام خواہ ایمان باوری پا عیسیٰ علیہ السلام بانی مقر مرق پلنا مقر مرق پلنا چی مری گی نو بیا برا توحیدو مانی دا موسیٰ علیہ السلام مطلب سو توحیدو یا اوچ دے وی یا غیب نواللہ دے دا مطلب بیا نمانی بیا با مانی خو بیا بیسا فائدہ شی بیہی کے منگ زمیر گردو عیسیٰ علیہ السلام تا خام خواہ ایمان روی پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اموتی ہی کہ دمیر مگا وہ کرو دے کتاب آرہا تھا یار کتابی با دمر دمک کی توحیدوں میں خوبیا ویسا فائدہ شی لا یؤمن نبی ایمان روی پہ قرآن بانے مخ کے دمر پلنا خوبیا ویسا فائدہ شی چی مر پھرا شی یا پہ ایمان روی پہ پیغمبر بانے مخ کے دمر دا پیغمبر نا بعد خلق پہ ایمان راوڑے دیں او یوم القیامت پرد قیامت شیبا دا عیسیٰ علیہ السلام یا نبی علیہ السلام پدی بانے گوا پا مزدول من اللذین حادو پس حد زیادی دا کرن چی یہودیان دی یہودیان شیو دی حرام کر ان پر ایمان پاک خوراکونا او حلت لاما چرا واکرشو دی دفارا او بنساد دیم پس حد بندول دی دا اللہ دی کتاب نا دیر اللہ واخ دیم پس حد دا غستور دی سود لرا دا یول سم الزام تا خصوصیان ہے وقت نوانو حالا چی منکر شود دی سودنا اپا صاحب دا خورل دا ایمالون دا خلقو پا غلطو طریقو پا امامتا ہے بیغسته پا تورات خول بیغسته پا دمون بیغسته پا هر یوشه دا دین کار رو کار دا آخرت کار باین پیسی اغسته دا پی دولو سمیل زم تا تو دین پروشه واتا نالی کابیر منو عذاب علیمه او ترکه من غره پاره مون کړو دا دول سیو دردن الزامات وکړو الزامي جوابونه واتن هر کافر من عذابن علیما او ترکه من غره پاره مون کړو دین عذاب دردن صورت پرشن اوس د صورت ته ما بیان دی ځانا اوغه په دې بیان د اصول مهمه غسلور دغه خبره کوي اول د اصول نه د قران کریم راخلی ته دا سلور اصول به باندې بله پوری چې قران وای توحید باندې په پوهه قرآن وای په توحید ته پوهیږي په رسالت په پوهه قرآن وای په قرآن په پوهه چې قرآن وای ته قرآن حقیقت قانون به ملاوش معلوم شي چې وای او قیامت باندې ایمان کامل شي قران وای لیکن راخلوونه لیکن مضبوط خلق په علم په علم کې منهم دي مولیانونه والمؤمنون ایمان راوی به ما په کتاب سره لګر شي تا په کتاب سره لګر شي مکستان کلک علم ور په الله په کتاب ایمان وراړي اټول کتابونه مانی ولوقیمنا صلات او جاری کرن کی دیمو دونو اور کرن کی زکات اور ایمان اور نپا اللہ بانے اور رسنا بانے دا توحید ادا اخرت اولاک دا اخرت سنؤتی مجر عظیما در چی ورب گوی تاجر لوئے اس اس بات رسالت انا وحینا الی کما وحینا الی نوح بیشک ہم واحی کرتا تھا لکہ سنگ منگا واحی کرتا نوح علیہ السلام تھا اور پیغمبران تو پت داغنا دیدا کہ نبی اسلام دوائی تشبیح کرے نوح علیہ السلام دوائی سرام بعد خل کو شبہ راغلیا اولمبے پیغمبر نوح علیہ السلام کا حدیث کے مراد بخاری ام باب کی باب کے پکانا بد الوحی دا بیان پا دے دے چی بد وہ سنگ شروع شوا اب یاد آیا ذکر کی ان نوح ہے نیلے کما ہے نیلا نوح تو شبہ ہی تر بخاری شد میں راغلیا اولمبے پیغمبر نوح علیہ السلام اصل خبردانا نوح علیہ السلام نمخ دیر پیغمبران راغلی آدم علیہ السلام و شیس علیہ السلام دارن یا ادریس علیہ السلام قرآن کی نوم در ادریس علیہ السلام نورم دیر راگ دیدی خود ذکر نیشتا خو آغا پیغمبران چیو اثر پا امر بالمعروف بانیو آغای انا ایر منکر دکانو چاو نور کن گناو نو خو لکا شرک نو نوی با تش دا توحید بیان کاو لیکن نوح علیہ السلام پر زمانہ کی اگر پینزد باباگان ود سوا یو سو قو نصر اگر پیدا شیو ابھی اگر مرشو نیکان خلقو نو خلقو ای بوتان جو رو اگر تا سجدی شروع رو تفصیل کرو بیا بی انشاءاللہ تور نوح کے بیا تفصیل کو نو اللہ نوح علیہ السلام دا اگر در رد پارا لگا مطلب دستا واحد نو مکنو پیغمبران پشاننا ایتا ستا تا بدا خوب خبر بیان کے تبا نحن منکر بم کے د نبی د نوح علیہ السلام نور څه څور پیغمبر راغلی پر د منکر باندې راغلی اپ امر بالمعروف راغلی په دواړو باندې خو امر بالمعروف کله فرض دی یعنی ار وخت پر نه کله فرض دی کله واجب دی کله سنت دی کله مستحب دی لیکن نه منکر په هر حالت کې فرض د طاقت مطابقه مر امن کو منکر فلو غیره بیدی کله طاقت دی د لاس دوه باندې فرض دی په لم یسر کو د طاقت دی په لسان په جبر باندې فرض دی پہلے میں اثر کر جب طاقت دینی پہ بھی قلبی اور کہ بہت بد وائے بے اثر کی نہیں نہ کنا موز بار پر سن کے کی نہیں بنا او کنا وذال کا اضغ فل ایمان دار ایمان لاند درجہ دا چ پڑھ کی مت بعد نو در موزنا کے اثر کی نہیں غم خادی اثر کے تو ذکر نوح علیہ السلام وے سر تشبیہ ور کڑا ذکر نوح علیہ السلام وے اگے رد من کرو نبی صاحب پہ وے کیما رد من کر لا الہ الا اللہ دی الہ الا اللہ کے رد من کر دے کنا انا وحینا الیکا بیشکم واحی کرتا تا لکسن چی واحی کرو منگا نوح علیہ السلام تا پیغمبران تا پت داغنا واحی کرو منگا ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام تا یعقوب علیہ السلام تا اولاد یعقوب علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام تا ہارون علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام تا ورکرو منگا داود علیہ السلام لے زبور داود علیہ السلام والے دا زبور یاد کم یو خی داود علیہ السلام پیغمبر نہ منو دویم زبور دا اللہ کتاب نہ منو اللہ دا ماور پر پیغمبر ہوں ورسولان او دیر پیغمبران دی قد قصصنا مالک پتا اکتا بیان کری ہم پتا بان پا خو مخ کے او دیر پیغمبران جی منگنی بیان کری پتا بان دی دیر دیاتا طول پیغمبران منگا من وکل لما اللہ موسیٰ تکلیما اخبر کرو اللہ موسیٰ سلام سا بار بار تکلیما مقبول مطلق را رہا مقبول مطلق چیز پیل تاکیت پا مقبول مطلق تاو شنی کدری فائدی یو دو پیل دغه چې کوم ده نسبت فایل ته به نفسه هی کیږي په خپل کړوي بل تقدیمه یو دل نه کوي بیا بیا کړوي او پورا خبرې کړوي رسولان دغه بعد خلق شو بر هغه چې الله خبر نه دي کړو نه بالکل مخه وته کړی حال لیدل الله نه رسولان را لګل بالا را پیغمبران مبشرین ذیل حکم کې مونږ کو تھا ایار حکم کې مونږ کو تھا لئلا يكون للناس لا حجه بعد الرسل سلام الدار حکمت ارسال الرسل دی دو فار چینی شی دو پار خلکو پالا من دلی بانا پر دریگلو پیغمبرانا پیغمبر او دو پیغمبران ورثان لیگی چی دی بیا او نوائی چی منگ دو چا توحید نو بیان کرنو الانگ توحید چکا کچکو بیان نشم پا توحید پدا مای پر دے علماء وائی وی کتر پا زنگل کی پیدا شا ایسو کی پیو جزیرہ کی پیدا شا چی ایسو کی انری دا نو پا دو بانے توحید کی بدر نو تپوس کی گی او مست ساقید دے مست تپوس بزنے کی در رجوع در زکا زکر دتا چا او کا بیان نکڑے واشن ورسول خان وکان لوازن حکیما او دی اللہ غالب خان دے حکمت لیکن اللہ اس پا دویم ذلبانے دو قرآن کریم صداقت لیکن اللہ ویشد و لیکن اللہ بیان کئی پاک کتاب چرا لگل ایتا آتا بیان دے دی کئی چی اند اللہ را لگلے دی کتاب دا بیلنی پخپل و معلومات و سرا اللہ تا معلوم آوا چی اخری امت لسن کتاب پکار چی از دا کولی و تاسانی عمل پی مسانی دا بیلتی رد شبیلتی و اگران دے اللہ وی ما تا پتا چی دی امت لسن کتاب پکار دیتی اسانی پس دا کولی کم بیانو کم دا دیو جس طور قمر کے سلور دلوئی وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْمَنْ مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْمَنْ مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْمَنْ مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْمَنْ مُدَّكِرِ وَلَسَمْ دُوِشْتَمْ دُوْدِرْشَمْ سَلْوِيخْتَمْ بائیس یعنی سترہ بائیس بتیس اور چالیس نمبرات کے اللہ تا پتا ہوا نبی لیتی کوئی دا گران دے نبی لیتی خبر مگنا منو کہ یہودی وی چی گران دے مگنا خبر نمو دکھا تا پتا چکا مسلمان قرآن دکھا بیا یہودی خو مگ نش لاندے کولے قرآن دا تی کتاب دے داستا سی نکی پلی تا عمل کے داستای سک طول دنیا کے دا پاس برا دے بیا دا یہودیان انگریزان دا بطول ستا محکومی ستا غلامان دے او سوی من غلامان یو کنا من قرآن پریخ دے دنگ باچانی غلامان دنگ پوجی غلامان دنگ طول افسران غلامان دی سیاست دانان ټول دی غلامان دی په خبر کې دی پاسي لیکن کله کې قران کریم تاسو دک بیا ستایره به ختم شي دي چانه لیکن الله بیان کوي په کتابه چې راغلي ته دا بیان دی کوي چې ان ذلو بیل می را لګل دی کتاب په خپل معلومات سره الله ته معلومه جری لکم کتاب په کار چې آسان زده کیم او تاسو په معلوم کی ول ملائکتو اپرسیم دا گواہی کوي چې دا آسان کتاب دی الله خپل له مطابق را لګل وکفا بالله شهیدا او کبیر خاص اللہ گو که پرختی ہونے کی دا اللہ گوئی کافی نہ چھوئے اللہ وی آسان دے اور بیا ان اللہ نے کفر یقین کسان کفر چی انکار ہوکا چی ندی کو انکار بھی ہدایت نیشتے وصد دوان سبی اللہ اب بند شدہ اللہ کتاب بندول ہوکا قد دولو دولا نمبری دا دکتر گمراج پا گمراج لے رکھیں ان اللہ نے کفر تخویب یقین آکسان چې کو انکار وکړ قرآن او زیاتې وکړه نورم بند کړه لم یکن الله چر نه ده الله چې بخنه وکړي ته او چر نه الله چې وښي دي ته لاره جنت مگر وښي ته لاره جهنم همیشه به په دې کې همیشه چې قرآن نه خلک یې بند کړه ویدل علوم په کار دي دا ګران کتاب دی جهنم ته به ځي وکان زار کړه که تو دا خو عالم دی الله وکان زار کړه الله یسیرا اور دا کار په الله باندې آسان الله ته ګران سره دی علم به ځي سر دی ایمان بمزی چی در قرآن دا خلق بند کرد دی ایمان دوام کئی او بیا ترغیب قرآن تا یو انا تو قد جاکم رسول بالحق یقین راولی تا تا قرآن بالحق پا پا حق اترا طرف تا نیا بالحق پا قرآن سرا طرف تا فا امنون ایمان را پا قرآن بانی پا پیغمبر بانی خیر اللہ کن شی بغیر تا اللہ دنیا خیر کے بغیر اللہ خیر شی و ان تک فرو اقتاف انکار قرآن پا پیغمبر نا یقینن خاد اللہ دیا چی اسمانو کی افضلو کی ود دے اللہ پورا حکمت والا یاد کتاب او کتاب والا و ملیانو لا تغلو فی دینکم زیادہ موقع پی دین کے امام سویتی مانا کئی لا تبتدو فی دینکم لا تبتدو فی دینکم زیادہ موقع پی دین کے دن روانی کی پزیاتی پا کمی نہ روانی کی کمی فسق دے اسے گیر رہا تھا شراب کی زنا کئی سود کئی آپ فسق کئی لیکن اگر دین نہیں شرکت دان لہ نقصان کئی چر اگر تو توبی کر کے توبی اللہ کا تو وہ عموم باسی سزا بہمومی خود جانتا وچرتا وہ خلال شی لیکن جا زیادہ کئی دے دین روانے لکہ منگ دی مثال پیش کرو پائی دی چی گلاس پائی اگر بیام پائی دی کنیم تلے رکے انو بیام غنیم پائی دی لیکن نیم نیم کچی بوا چی گلاس کی دا پی پائی فاتن دا لسی شوا نو دارن پا دین کی زیادہ زن ترکی دا میلاد شوا دا پلان دا نبی اسلام روشی نی کر حکتے کے پکتے نکے دا دین روانے لکہ ہر یا بیداد سراب یو سنت وچھتی گی ہر بیداد رافی دا دیو سنت او کم سنت چی اچت شی پا بیداد آب یا چر نرازی آچر نرازی نو لا تغلو فی دین کم زیادہ مکر پا دین کے زانا نوی ترخی والی جوڑی پا دین کے ولا تقولوا على الله الحق اما يقال با مگر مناسب الله انما المسيح عيسى ابن مريم يقال مسيح عيسى ابن مريم پیغمبر د الله او کلمت او حکم د الله د الله حکم پیدا ل القا غردول او د حکم مریم تا او روح منو او روح د طرف د الله نه روح منو وي د الله جزء من د جزئیت خونه ده کمن د جزئیت نبی خدا د لکسور سی جاسی او ګوره سور جاسیہ 25 نمبر پارا بیا خو اللہ وی خپل ہاں آر نمبر 13 وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اتابی کری صلی اللہ چھے پکار کے لگوری تعالیٰ چھے آسمانوں کی آچھے پس مکر تو جمعی آنے رو دا ٹول دا اللہ جوز دی دا ٹول دا طرف اللہ نا دی دارن دلتا ماں اور روح منو او روح دے طرف اللہ نا حکم دے طرف اللہ نا فآمنو باللہ نیمان روی پا اللہ بانے فی عمران دا اللہ بانے امو آئیسی سلاسا لا تقول آلیتونا سلاسا مو آئیسنگا جترا اجران دری دی انتہو من شئی شی با غورتا اصلا ای خود دریو بانے کافران شوی دی آزمانگا مگر مومنوں پر خوشاد آئیں رہا ہیں فرشش کریں شو کسی جس کی چاہیں مومنان تلاری کلاو دی چه سورا حالی ها دی زمان پا کری اروکا ونه کلا پا ایکی پیندش پگو پا خواه اس ختم شو پنج پیر که اتل سا حالی هاو شاولیولا رحمت اللہ علیه و ما من بلتن الا ولا حالی ها ما یو کلا پیندستان که اونو لیلی چه داغی حالی ها نی پا بعد کرو که پیندش پگ لسی شلی پلی پی خور که گوری سورا لیر دی سورا لیر دی دا مستان بابا دے او دا چکنے شیخ بابا دے دا پلانکے بابا دے ٹک پٹک بابا دے سور ڈیر دی ٹک پٹک سور آلیہ دی خدا خواتہ نہیں لے دے عیسیٰ نے گردی تو خدا نہیں لے دی نی عیسیٰ علیہ السلام تو خدا ہے نی والا مور تو نی جبریل علیہ السلام تو آلیہ دا اولیت سے پاتے والا بھی بس نو پدی بانی کافران شو وَلَا تَقُولُوا سَاسَ لَا سَا امو آچ آلیہ دری دی انتہو من شکی خیر لکم شیب غورت اللہ انما انما الله واحد الله خو یوم انا خو اله یوم دا نج انما الله واحد بیشک الله چې هغه اله یو د جگہ په اولیت کې وا خدا خدای منلو کې نو خدای خو یو منه یو یوم انا خدای خالق او منه دی د قران کې ورانه شي چې خالق او خالق واحد انا رزاق او رزاق واحد انا دا نشته چرته ولا رزاق الله منه خالق الله منه خو الہ الہ کو الہ واحد برادی الہ یو نہ منا مج مشرکانو یہودیانو و عیسی علیہ السلام تے الہ خدا و تھا نبی الہ و تھا انما اللہ الہ واحد یقین اللہ جل الہ یو دے عیسی علیہ السلام نے دے نی مور دے جبرئیل علیہ السلام دے سبحان پاک دے اللہ اندر دے شیشی اغلا نائب لہو خادیا لریا سی بر دیو کتا وکفا باللہ وکیلا او کافی دے خاص اللہ دی موارا ویرتا چیسا علیہ السلام ابن اللہ نمان انداختا دا بیدتی کوئی نا بیدتی تاسو کوئی چیز آگا او دانا تو توائیں لیکن اس پایی تو تا او ای جی سیبا او جرنیل سیب دا بیدتی دا دا بندہ تا خدای وائی دا خدای سیپر دا رویان دا بیدتی دا نیسان ویتا دا عیسیٰ دا بیدتی کوئی اللہ انہ مرا لئی اسم کی پالماتی ہو شرم نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام چیشی بندہ دا اللہ او دا اللہ پہ بندہ یہ خوشا لے وستقبر والا الملائکت المقرب انا پرختی نزدی شکانے اللہ تا بر اللہ پہ بندہ گائے بان شرم نہ کہی او میں اسم کی او چاہت شرم کر دا اللہ پہ بندہ گائے بانے او دان غٹو گانوں در چھو جم پور دبکی دیلہ اللہ دان تا پٹول جہنم تا بھی واچیں فاما اللہ دین آمنو هرته اخران چې منلی او ما سره چې یو الله مشکر خوشا دا تا د عمل کړو نو یو بل ته رسول نو پوره ورکړي ته الله اجرونه در زیات بکړي د خپلې فضل نه و اما الذین استنکفوا هر چې هغه کسان چې شرم یې کړو د الله د بندګرۍ نه واستکبرو ځان یې غټ ګڼو نو سزا بروي ته سزا درناکه او به نو امیدي ځان له بې د الله نه څوک دوست او نه امدادي ترغیب قرآن ته بیم او خلکو او خلکو قد جاکم تاسو خلکو قد جاکم اکرم تاسو ته اجگو سم در نور کس کم را داگر داگر نیردک پیلتر نا او خلکو قد جاکم قرآن مرا بکم اکرم اگر تاسو دلیل دستان قرآن تی دلیل وی وی مونگ تا دلیل نیشن قرآن وش دلیل دستان چی کنن وانزلنا الیک نورا مبینا ارا لگل منگا تا تا درنا کتاب واضح رنا کتاب دے اور با رنا شی ملک با رنا شی تیاری با ختم شی حق باطل با پی جندی پر رنا کے فا اما الذین آمنو ہر چاہ کتانی آمنو باللہ چیمان رو پا اللہ وانے آمنو باللہ آمنگو رو رو پر کتاب دا اللہ وانے زاز دے کامل پی اوکا نظر چی دن نبکی دیلا پا میرا بانتیا کتا پل طرف نا جنت ار خپل فضل کې مضبوط کوي دی لای له خپل ځان تر ته په لار نه غ باندې سره مستقیم به موس کې نه وای پای کې ته مضبوط شي یا سب تو نک ته پوت کریستانا په تو وایتانا او الله کوم وی کوي د کریتا اوس په بار د کلاله کې ار نو بار کې کلاله هغه ویل چې هغه خیاپیرونه یادې دغه درې قسمونه یو وی یحیاپی د مور شریک چې مور دوه خوندان کې یو خو د مور شوی بیا بل کړی دا نو به خوند چې کوم بچي ا دې دویم نه دا اخیا پیرو نه خويندي یا پلار ته دا کړی بلی کړی یو دی اولاتی چې پلار یو وی پلار دوه خو کړی درې کړی دا بیا په خپلو کې اولاتی رونه دي ا یو دی عینی چې پلار مور یو وی نو هغه دا کې د اخیا پیرو خبره هغه دا کې درور د خور یو شان یو شان ایسوا او دې دا کې د عینی رو عینی رو یعنی حقیقی رو هغه کلاله نو هغه به څنګه حساب کیږي انم رونا لکا کچر یو سړی مړ شو لیتلو ولد نو د اولاد نه اولاد او نه پلارو ولو اختنا او دې او خور وا فلا نصف ما ته دې پر نیمه دا نه چې پریخو دې رو وهو وارثها اداروب میراث کې اخلي دي خور لټول کچرنو دي اولاد که خور مشوا کرور مرشو نو دا خور به نیم واخلي کچرنو رونه مونږ د دنو دا کوي هو نیم والی اګه نور بیا ودې ته رول لاسي او دا رول چې کړه دا به پوره هغه اخلي پوره دا غي مال یعنی څوره چې اګه دوه درېونه په خپل وګه تقسیمې وای الا یکل لا ول کچرنو د دې کلالي اولاد د دې فن کانا تا پس چروی د جنکه اسنن دوه تنه د کلالي خويندې ولا سلطان د دې دوه په دوه درې میدان پریخو څنګه به تقسیمې ل ذکر مې سو خاطر انسان دا به شانی لغه دا کلالي خور رو به یو شان اغستا آدم بر بار کلاله چوا فلی ذکر مثل حضر انسان دا فار سوی ایسا دا پشان و این کانو اخواتون او کچر رونا خوین دی رجال سری او خد گرد وڑو فلی ذکر فار سوی ایسا دا پشان ایسی دا دو خوین دو دو جنکو یو بین اللہ لکم بیان اللہ تا تا کام دے اس لا دما شر ان تو لی اللہ تذل یو گمراہ نشی ک قران تا کی نہ ناتن گمراہ گرے پتو بقر سورۃ ال عمران کی تیر شو ایت نمبر 101 کی وا کے پتہ پرون سنگ و کافران شی تا سو وان تو تو دالک ایت اللہ و پی کو رسول حال تا من لو سی ایت اللہ پتہ سو سنت پیغمبر دی قرآن و سنت شیوی خانه گمراه کرده یعنی حدیث کی مرادی ترک تو بیکم امرین پتا که دو شیان پیرم لن تدلو چر بگمراه نشی تاسو ما تمسكتم بهما سو پرتا پای مونګل لګو عمل پکو یو کتاب الله د سنت رسول الله ندارنګ یو بین الله لكم بیان الله ساده پارا احکام دو عقیدی احکام دو اصلاح د معاشره انت تذلون لله تذلون دیر فارچ گمران شی چې قران نه خوان کوم ولادم ګوراره کمیدم ګوراره چې په قران پیږي عقیده نشته کې مړي اوري وسی لشته ولا وکول شن علیم ولاله پر زمانه پویا نو مقصد د سورته بیان د هغه امور چې دای په نافس کول سره په ملک اصلاح راشد امن راضی خلق د الله دین خدمت یک سو کیږي اوسګاریږي اگر دا نافذ نشي ملک بل شر په سر نه ډک شي نو هغه بیا نه جهاد کول شي نه انفاق کول شي نه د توحید خدمت کول شي صورت په دریو سو کې تقسیم حوالی سا او پاندو ساتون اس آت نمبر ستان پوری اٹھان پوری په دې کې شپاره تحکام بین الرعیت او دریو پرکو ته مؤمنانو ته او منافقانو ته او مولیانو ته په توجلو مؤمنانو ته په دریو آیتونو کې آت نمبر 10-14 اور تیس کے اور ہر یو زجر کی یو لفظ ہوں نارن دا مشترک مطلب ہے تقران تو مسلمان و حجیوں میں عالموں میں قرآن بیان کر خور سے نور میں جہنم تو بدے کد یتیم اسا دے مال دے خوال جہنم تو بدے کد تقسیم میں فضر کر دے قرآن ہونا کہ جہنم تو بدے کد ظلم دو کہ جہنم تو بدے خانہ اور شپگ آیتون کے آیت نمبر 37 دروس شپگ آیتونوں کے دا منافقان تو شپگ آیتون کے زواجروں اب یہ آیت نمبر 44 نا آیت نمبر 55 پورے پر دو لسایتوں کی آدھے کتاب تو ملیان تھا دو آجروں اب یہ دوے میں صدر آیت نمبر 58 نشور شو تر آیت نمبر 34 پر دیکھے آتا احکام و بین الرائی و رائیتا بیا دعوی اور خیر اولو کمو آکمان تو جی برا خاک و حقوق ادا کئی او پیسر یا پینساب کئی دوے مو کمو عوام تا چې دا که څنګه کې مانی چې خلکو حقوق ورکړي پتا لازم چې په هغه په تابعدار کې درې مو کوم دواړو ته جهاد به دواړه کوي عوام به کوي بادشاہ به کوي سرورم کې څنګه اختیار تر قتل جهاد به کوي اگر خلک مړه نه کې ها خطا تر جه خیر ده او پنځم مو کوم اصلاح النیات نیتونه سم کې نه چې جهاد دی لکه پیسې به ټم غره غا ټیک نشم اشپغم حکم هجرت هو هجرت به کوي هجرت به کوي کله ودا کې مطلب نه بری ملک پر مطلب نه پرې دي او تم کوم حکم صلات په جرات کې نه دوی جرات کې ماته موز ماته موز باپ نه ده او که سفر شریون بیا نیمګړې کا او که سفر شرینو لګو ان بیا با د شریعت مطابق نو کنه د 80 کیلومتر نه کم 20 کیلومتر یا 30 یا 40 نو بیا با پوره موز با کې نو که صلات که یاره د دشمن نو بیا با غموز چې په طریقه د صلات خوب به کې که دو رکعت موز کو یو رکعت چې کړې امام سره نیم به دشمن ته درګه مخه تا او نیم به موز کوي نو چې ای یو رکعت یې به رسول الله شي نو ای برا شي او که څلو رکعت موز پرد کا سفر نو نو بیا چې دو رکعت امام سره وکي او کینی نو دای چې بیا که پاتې دی به لړ شي هغه به درګي خبر به نه کوي ای برا شي چې کوم لړ ای به دو رکعت او کې چې امام سلام جوړه واسي نو دای به ودرې خپل موز پوره کړي نو دای بلار دشمن ته ودرې به یارا چې خپل موز وکړي دا طریقه و نو اتم و مو کومو حکم صلات او اتم و کومو چې قانون وګور قرآنی انا هم کوم بیا تندور کړو په 127 28 29 30 34 وغیرہ په لومبې سی په حکمونه باندې بیا د آیت نمبر 135 نه درې مې ځنه په دې کې درې واړه پر خو دا بیا د واجب مسلمانانو ته بدعاو کې مسلمان ټول په پیځو آیاتونو کې شو درې پړې ویسه کې او دوه په اخیری ته کې پنځ آیاتونو کې زواجر او منافقان ته په دوی آیاتونو کې شپږ پړې ویسه کې او شپږ په اخیری ته کې دوی شبایس او علی کتاب ته مولیان ته په یو شته آیاتونو کې روبه ویسه کې دور ځو خره کې په اوس مولیان چې کم دي د یوسو شو منافقان نه لکه منافق ته مخ کې لاړه په بېمانه کې دا د شاګردانو په بیمانه کې استاد مخکې کیږي خانه نو دا صورت مقصد وو په